Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 lutego, minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Była premier Beata Szydło, a do tego byli lub obecni ministrowie będą otwierać listy PiS-u w wyborach do Europarlamentu. Lider Wiosny kontynuuje objazd po kraju. Robert Biedroń rozmawiał z mieszkańcami Kielc. W Wielkiej Brytanii pracuje coraz mniej migrantów z pozostałych krajów Unii Europejskiej. PiS przedstawia kandydatów w wyborach do Europarlamentu. Po posiedzeniu Komitetu Politycznego poznaliśmy jedynki i dwójki na listach. I tak jedynką na liście w Warszawie będzie europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Z drugiego miejsca wystartuje europoseł Ryszard Czarnecki. Pierwsze miejsce na liście na Mazowszu zajmie wicemarszałek Senatu Adam Bielan, a w okręgu łódzkim były szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Dwójką w tym okręgu będzie rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Z kolei wicepremier Beata Szydło wystartuje z pierwszego miejsca na liście w okręgu małopolskim i świętokrzyskim, a minister edukacji Anna Zalewska w dolnośląskim i opolskim. Jedynką w zachodniopomorskim będzie szef MSWiA Joachim Brudziński. Pierwsze miejsce na Pomorzu zajmie europosłanka Anna Fotyga. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek podkreśla, że listy będą jeszcze doprecyzowane. Przeanalizowaliśmy wszystkie okręgi, wszystkich kandydatów. Tych kandydatów mamy więcej niż miejsc, więc jeszcze potrzebujemy odrobinę czasu na to, by te listy doprecyzować. I jak tylko będą zaakceptowane w całości, bo są okręgi takie, które w zasadzie już dzisiaj zostały zaakceptowane w całości, ale chcemy te listy Państwu przedstawiać całe. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Wybierzemy 52 europosłów w 13 okręgach. Kielce, podobnie jak i wiele innych polskich miast, boryka się z depopulacją. Receptą na odwrócenie tej tendencji jest konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, mówił w Kielcach Robert Biedroń. W stolicy regionu świętokrzyskiego odbyła się kolejna konwencja wiosny. Lider ruchu mówił też m.in. tu cytat: my nie idziemy na kompromisy, których ofiarami będą realni ludzie. My nie łączymy się w sojusze tylko dlatego, żeby Wiesia, Włodka czy Grzesia wysłać do Brukseli. My cenimy sobie wartości, bo w obronie tych wartości przez wiele lat działaliśmy w organizacjach pozarządowych. Wychodziliśmy na ulicę, bo tam poznawaliśmy prawdziwe życie, powiedział Biedroń. Kielce są kolejnym miastem, w którym wiosna zorganizowała swoją konwencję. Wcześniej podobne spotkania odbyły się m.in. w Krakowie, Katowicach i Poznaniu. W środę członkowie ugrupowania odwiedzą Lublin. Spada liczba imigrantów unijnych pracujących w Wielkiej Brytanii. Więcej jest za to przybyszów spoza wspólnoty. Tak wynika z danych opublikowanych przez tamtejsze Narodowe Biuro Statystyczne. Tymczasem brytyjska gospodarka notuje niskie bezrobocie i najwyższy od dekady wzrost płac. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na Wyspach pracuje dziś ponad 2250 tysięcy imigrantów z Polski, Rumunii czy Włoch. To 61 tysięcy ludzi mniej niż rok temu. Rośnie za to liczba pracowników spoza wspólnoty. Jest ich o 130 tysięcy więcej niż poprzednio, w sumie niemal 1 300 tysięcy. Inne dane? Bezrobocie na najniższym poziomie od 1975 roku, 4%. A niskie bezrobocie sprawia, że rosną płace. Dziś średnie wynagrodzenie wynosi niemal 500 funtów tygodniowo. To wzrost o ponad 3% wyższy od inflacji, więc Smith może kupić w sklepie więcej. Podkreślmy jednak, płace ciągle nie dotarły do poziomu, jaki notowano tu tuż przed kryzysem sprzed dekady. Co więcej, część ekonomistów podkreśla, że na Wyspach brakuje rąk do pracy, szczególnie w sektorach wyspecjalizowanych. Niemal 900 tysięcy stanowisk jest niewypełnionych, to rekord wszechczasów. Efekt? Obniżenie wydajności i przyhamowanie wzrostu gospodarczego. A większość analityków zgodna jest, że w tym roku da o sobie znać niepewność brexitowa, zarówno pośród konsumentów, jak i inwestorów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. W Radomiu wolontariusze i sponsorzy pilnie poszukiwani. Fundacja Chrześcijańska Droga Życia w mieście rozpoczęła przygotowania do wielkanocnego śniadania dla samotnych. Jak można będzie pomóc i dlaczego to takie ważne? O tym w relacji naszej korespondentki. Na pierwszy świąteczny posiłek zaproszono samotnych Radomian 2 lata temu. Okazało się, że chętnych do tego, by usiąść razem przy stole, nie brakowało. Podobnie jak tych, którzy zaangażowali się w przygotowanie posiłku. Wolontariusze, jak mówi Zbigniew Ciesielski z Fundacji Chrześcijańskiej Droga Życia, potrzebni są od zaraz. Bez których nie byłoby organizacji tego, dlatego że w całości opieramy się na sponsorach i wolontariuszach w tych naszych działaniach. Zdaniem wiceprezydenta Radomia Jerzego Zawodnika, organizowanie świątecznych posiłków to znakomity pomysł i ważny projekt. Chcemy, żeby ci, którzy mogą, mogli być razem, żeby wspólnie cieszyć się tym, czym są święta. Od początku samotnym podczas świątecznych posiłków towarzyszy biskup radomski Henryk Tomasik. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, przed mikrofonem Jan Kałucki. Od kilku minut trwają mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Liverpool gra z Bayernem Monachium, a Lyon podejmuje FC Barcelonę. Na jednym i drugim stadionie utrzymują się bezbramkowe remisy. W składzie Bayernu od pierwszej minuty gra Robert Lewandowski. Nie ma natomiast Corentin Tolisso, Ariena Robena, którzy zmagają się z kontuzjami. Bawarczycy muszą sobie też poradzić bez Thomasa Millera i Jeroma Boatenga. Ten pierwszy pauzuje za kartki, a drugi ma zatrucie pokarmowe. Bayern ma więc bardzo trudne zadanie, tym bardziej, że Liverpool nie przegrał u siebie żadnego z 19 ostatnich spotkań w europejskich pucharach. The Reds muszą sobie jednak radzić bez Virgila van Dijka. W drugim spotkaniu kibice nie spodziewają się większych emocji. FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem w starciu z Lyonem, tym bardziej, że Duma Katalonii nigdy nie przegrała z tą drużyną w Lidze Mistrzów. Ekipa z Francji może się jednak pochwalić najniższą średnią wieku wśród piłkarzy. Co ciekawe, Barcelona ma najstarszych zawodników w 1/8 finału Champions League. W tej chwili na dwóch stadionach są remisy 0-0. Rozpoczęła się piąta minuta. Natomiast za 30 dni piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Pierwszymi rywalami biało-czerwonych będą Austriacy. Jerzy Brzęczek przyznał dziś, że ma kłopot bogactwa, jeśli chodzi o linię ataku, oraz problem nieurodzaju, jeśli chodzi o linię obrony. Selekcjoner dodał, że na zgrupowaniu zawodnicy będą musieli przede wszystkim przypomnieć sobie wyuczone schematy. Czasu na treningi praktycznie nie ma. Najważniejszą kwestią to będzie, myślę, strona mentalna. Chcemy wykorzystać całą tą grupę na to wyzwanie. Jeżeli uda nam się przełożyć te umiejętności indywidualne, jakie mają nasi zawodnicy grając w różnych ligach Europy, to wtedy, myślę, będzie to reprezentacja, z której będziemy mieli dużo radości i satysfakcji. Mecz Austria-Polska 21 marca w Wiedniu. Teraz siatkówka, bo nasze zawodniczki grały w Lidze Mistrzyń. Budowlani Łódź przegrali z Igor Gongorcola Novarra 0-3. W tej chwili ŁKS Łódź gra w Niemczech z Palmbergiem Schifrin. Po trzech setach ŁKS przegrywa 1-2. Teraz piłka ręczna, bo Polska, Litwa i Białoruś chcą razem starać się o organizację Mistrzostw Europy w 2026 roku. Dziś w Mińsku został podpisany list intencyjny w tej sprawie. I na koniec narciarstwo alpejskie, bo Michaela Schifrin i Marcel Hirscher zapewnili sobie Puchar Świata. Amerykanka wygrała slalom równoległy w Sztokholmie, natomiast Austriak odpadł w ćwierćfinale, ale to wystarczyło mu do tego, aby być pewnym zdobycia kryształowej kuli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Nad ranem od 1 do 4 stopni, w środę w Augustowie 4 stopnie, w Rzeszowie 5, w Warszawie 6, w Szczecinie 8, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o Propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na propolis.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Witamy Edyta Kocęba i Ryszard Jaźwiński. Już prawie miesiąc temu dotarły do nas te wspaniałe dla polskiego kina nowiny. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego zdobyła aż 3 nominacje do Oscara. Łukaszowi Żalowi, autorowi zdjęć do filmu, udało się to nawet już po raz drugi. Przypomnę, w 2015 roku Amerykańska Akademia Filmowa doceniła jego pracę na planie filmu Ida. Młody operator już kilka dni po ogłoszeniu tegorocznych nominacji wyjechał do Los Angeles. A tak wcześnie, nie ze względu na niecierpliwe oczekiwanie oscarowej ceremonii, ale głównie z tego powodu, że został właśnie zaproszony do pracy przy swojej pierwszej amerykańskiej produkcji. Przed wyjazdem, mimo że miał naprawdę kalendarz wypełniony po brzegi, zdążył jeszcze zaprosić mnie do siebie do domu na tę wyjątkową, długą rozmowę. Za chwilę więc już w dzisiejszym Klubie Trójki wywiad z Łukaszem Żalem, bo przecież wręczenie Oscarów już za kilka dni. Cieszę się, Łukaszu, że znajduje cię w dobrej formie. Rozumiem więc, że te pierwsze emocje po ogłoszeniu nominacji do Oscara już opadły, już spokojnie. Na pewno myślisz o tym, ale spokojnie przygotowujesz się do kolejnych wyzwań. Tak, emocje opadły. Wyjeżdżam do Los Angeles, później do Nowego Jorku, więc tak będę krążył między Los Angeles i Nowym Jorkiem. Będę się przygotował do nowego projektu. No, nie do końca jest teraz spokojnie, bo te działania związane z nominacją, jeszcze dodatkową promocją, bo cały czas jednak walczymy i jest jest dość intensywnie. Rozumiem też, że miałeś już okazję spokojnie popatrzeć na pozostałych twoich konkurentów w kategorii najlepsze zdjęcia, najlepszy operator, więc już możesz też ocenić tę swoją konkurencję operatorską, no bo jest mocna. No tak, jest mocna. Myślę, że być wśród takich twórców, operatorów i filmów, reżyserów, no to jest wielki zaszczyt, więc myślę, że to jest jakieś dla mnie ogromne osiągnięcie. Naprawdę to nie jest kokieteria, staram się o tym naprawdę nie myśleć. Tak samo jak przed nominacjami starałem się nie myśleć. Rano byłem na siłowni, po południu poszedłem do lekarza, ułożyłem sobie taki dzień, żeby kompletnie jakby zachowywać się tak, jakby tego nie było. Teraz mam dokładnie taką samą sytuację, że naprawdę staram się o tym kompletnie nie myśleć, niczego nie oczekiwać. Ten nowy projekt, w który wchodzę, już bardzo mi pomaga, bo mnie zajmuje od rana do nocy jakby wszystkie działania związane teraz z wyjazdem, pakowaniem się, nie wiem, nawet pójście do dentysty jeszcze przed wyjazdem i jakieś takie mnóstwo prozaicznych działań, spotkań, rzeczy, które trzeba zamknąć, bo się wyjeżdża na naprawdę na długi czas. Trochę odwodzą mi od w ogóle myślenia i zastanowienia się nad tym, co będzie, jak będzie. Jakie ja mam szanse? Szczerze mówiąc, to ja już się trochę czuję wygranym, bo mam nowy film. I tu jest takie na ścianie, dostałem od Chrisa Doyle'a obraz z dedykacją. Czyli słynny Christopher Doyle, kiedyś operator Wong Kar-wai'a. Jego masz na myśli? Tak, i dostałem właśnie od niego taki obraz z napisem właśnie My best film is my next film. Tak naprawdę chyba chodzi o to, żeby jeden film nas prowadził do kolejnego filmu, żeby gdzieś tam zrobienie jednego jakiegoś filmu, który zostanie doceniony i zauważony, żeby spowodowało to, że właśnie dostaniemy kolejny film i ja w tej chwili już głową jestem w nowym filmie. To jest taki teraz też dość trudny moment, gdzie to wszystko się krystalizuje, gdzie są pierwsze rozmowy z reżyserem i szczerze mówiąc naprawdę głową już jestem w nowym filmie. W ogóle jakby nie myślę o tym, co będzie i jakie mam szanse. Nie zastanawiam się nad tym. No to oczywiście bardzo dobrze o tobie świadczy i bardzo dobrze świadczy o twoim podejściu do pracy. To jest bez wątpienia najważniejsze, no bo potem ewentualnie właśnie ta praca jest w taki, a nie inny sposób zauważana, doceniana. Czy reżyser, z którym będziesz pracował, to jest jakaś postać ogólnie nam powszechnie znana? Myślę, że tak. I oczywiście nic nie możesz powiedzieć na temat tego najnowszego amerykańskiego projektu, bo są to obostrzenia, klauzule w umowach, tak? Wszystko zapisane, wszystko zakazane, jak to jest? Dokładnie tak jak powiedziałeś, wszystko jest zakazane i jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, no to, że zdjęcia będą się wydarzały w okolicach Nowego Jorku i że będą miały miejsce pod koniec marca, no i tyle. Niestety nic więcej nie mogę powiedzieć, no a myślę, że reżyser jest nam dość dobrze znany, jest to reżyser amerykański. No i jeszcze chyba możesz powiedzieć, czy będzie to film czarno-biały, czy kolorowy? Będzie kolorowy, chociaż to była druga nasza jakaś taka rozmowa telefoniczna i właśnie zaczęliśmy rozmawiać i nagle padło jakieś stwierdzenie czarno-biały. I ja wtedy... Jakiś fragment? Że być może bierzemy pod uwagę. I ja wtedy zażartowałem i mówię, przecież jak rozmawialiśmy pierwszy raz, nic mi o tym nie mówiłeś. Czuję się teraz troszeczkę oszukany. Ale nie, film będzie kolorowy i na razie wystarczy. Chciałbym teraz podziałać w kolorze jednak. Ale może właśnie jesteś postrzegany teraz na świecie jako specjalista od czerni i bieli. Są bez wątpienia powody, by móc ciebie też tak klasyfikować, choć rozumiem, że chcesz od zbyt łatwych klasyfikacji czy etykiet uciekać. Tak, myślę, że tak jest. No, myślę, że tak jest, że na pewno chcę uciekać od takiego szufladkowania, bo to jest bardzo niebezpieczne, że właśnie gdzieś tam zostać operatorem od czarno-białych filmów to była chyba jakaś największa katastrofa dla mnie. Myślę, że gdzieś tam myśli się o mnie w ten sposób, aczkolwiek no ja też dość wyraźnie mówię, że gdzieś tam nie chcę, też tak samo jak nie chciałbym się powtarzać z pewną formą, bo każdy film potrzebuje jakiejś tam swojej własnej formy wyjątkowej i każdy film jest gdzieś tam inny i mi się wydaje, że to nawet to nie jest tak, że nie wiem, operator jest, nawet jak ma swój styl, to ten swój styl to jest, nie wiem, że robi, nie wiem, czarno-białe zdjęcia albo zrobił raz zdjęcia do jakiegoś filmu i potem gdzieś tam kopiuje te same zdjęcia i ten sam sposób opowiadania. Myślę, że to, że ktoś robi, Piotr Sobociński pięknie powiedział. Ale ojciec czy syn? Ojciec Piotra, nie? Że właśnie gdzieś tam powiedział, że gdzieś takie rzeczy to właśnie się przenoszą w sposobie patrzenia, w świetle, w inscenizacji, a niekoniecznie w powielaniu tego samego stylu, bo mi się wydaje, że to jest coś bardzo niewłaściwego. No każdy film to potrzebuje własnej formy i znalezienia tej formy. I jeśli by się okazało, W tej chwili oczywiście nie myślę w ten sposób, ale jeśli by się okazało, że ten film, który teraz właśnie przygotowuję, potrzebuje być może niektórych rzeczy, albo częściowo potrzebuje być czarno-biały, to jasne, myślę, że to nie jest problem. To tak samo jak z Pawłem przygotowywaliśmy Zimną wojnę i nagle się okazało, że Zimna wojna też będzie czarno-biała. I było to kłopotliwe na początku, takie myślenie, okej, znowu się powtarzamy, znowu robimy czarno-biały film w 3:4 i zrobiliśmy podejście do koloru, ale doszliśmy do wniosku, że ten film kolorowy nie może być, że koloru w Polsce nie było, że ten film nie będzie dobry kolorowy, że nie możemy znaleźć właściwej dla niego formy kolorowej. Ale nie od razu było to oczywiste, że Zimna wojna miała być czarno-biała. Myślę, że to był taki pomysł pierwotny Pawła, no myślę, że był taki, że ten film będzie czarno-biały. Jak się spotkaliśmy na początku, myśleliśmy o tym, żeby jednak pomyśleć o tym filmie w kolorze, nie? Że jednak kolejny film czarno-biały i zrobiliśmy takie 2 tygodnie, wydaje mi się, gdzie myśleliśmy, jakby ten film wyglądał, gdyby był kolorowy. Oglądaliśmy różne filmy, zdjęcia, archiwalia. Po tych 2 tygodniach doszliśmy do wniosku, że kompletnie nie widzimy tego filmu w kolorze, że nie możemy znaleźć jego formy, że będzie wyglądał jak jakiś orwo zdesaturowany, jakiś dziwny, zmanierowany twór i koniec. I to było tyle, ale jakby teraz się okazało, że jednak ten film częściowo powinien być czarno-biały i że to jest dla niego najlepsze i dla historii jest to najlepsze, no to jasne, no ale myślę, że będę się rękami, nogami zapierał, żeby ten film jednak był kolorowy. Tak pięknie została przyjęta w świecie Ida, teraz jeszcze większy sukces światowy odnosi Zimna wojna. Od czasu do czasu Paweł Pawlikowski, być może to nie było jego celem na samym początku przed Idą, ale od czasu do czasu wspomina, że może powstanie cały tryptyk, że będą 3 filmy, które zamykają tę osobistą polską historię lat 50., 60. Być może właśnie będzie więc trzeci film. Fakt, że robiliście oba w czerni i bieli w podobnej formie, powoduje właśnie, że to rzeczywiście tworzy jakąś całość. Myślisz, że ciągle jest ten pomysł na to, żeby był jeszcze w przyszłości film dopinający właśnie te 2 już zrealizowane? Myślę, że jest. Paweł też mówił mi jakoś bardzo wstępnie, tak naprawdę rozmawialiśmy o jakichś takich luźnych jego pomysłach, różnych, na różne filmy, bo Paweł ma zawsze kilka projektów i w tym momencie też nosi w sobie kilka pomysłów i tak, myślę, że to było fantastycznie, gdyby kolejny film powstał i zamknąłby się to w takim tryptyku. No więc chyba miałoby to sens, żeby to był kolejny film czarno-biały, więc jednak od tej formuły nie uciekniesz. Myślę, że nie ucieknę. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe, szczególnie z Pawłem, bo ten film jest inny niż Ida, ale myślę, że to też by było ciekawe gdzieś tam znowu podejść do czerni bieli i spróbować znaleźć na to jeszcze jakiś inny sposób, jakąś inną jeszcze formułę, co jest, wydaje mi się, że jeszcze większym wyzwaniem i jakąś jeszcze większą trudnością. Gdzieś tam znowu się nie powtarzać i zrobić coś jeszcze inaczej. No ale to oczywiście jest jakaś przyszłość i zobaczymy, jak to będzie. W tej chwili, tak jak mówiłeś, przygotowujesz się do swojego amerykańskiego filmu. No właśnie, czy to jest pierwsza w pełni taka amerykańska produkcja, praca dla ciebie? Tak. To jest moja pierwsza taka produkcja, to jest nieduży film z małym budżetem, taki właśnie pierwszy mój wyjazd tam, pierwszy film, bo jeszcze tam nigdy nie pracowałem. Ja nawet nie robiłem tam żadnych reklam w Stanach, więc zawsze tutaj byłem gdzieś w Europie. Ale przecież nie ostatnia praca, bo po 2 nominacjach do Oscara, bez względu na to, co dalej się z tą 2. nominacją wydarzy, to po prostu rozumiem, że tamten rynek już jest bardzo na ciebie otwarty, a ty jesteś bardzo osobą hot, jak to się mówi. No, myślę, że jest jakoś tam otwarty, no na pewno się otworzy. Myślę, że to, co się teraz wydarzyło z Zimną wojną, już abstrahując nawet od tych ostatnich sytuacji, czyli nominacje, bo to już tak się, te rozmowy się toczą już od 2 miesięcy i widzę, że to w ogóle tak eskaluje. Ta propozycja przyszła przecież wcześniej. Propozycja już przyszła w grudniu i myślę, że te propozycje, i to zauważyłem też, że liczba scenariuszy dobrych przychodzi, ich coraz więcej i to ciekawe, bo jak się zaczęła amerykańska promocja, to zauważyłem, że jednak ma to dość spore przełożenie na to, jakie projekty przychodzą. No i w momencie, kiedy Zimna wojna już jest w kinach w Ameryce, no ale też było Cannes, w międzyczasie przyszło mnóstwo różnych innych nagród, no to te projekty zaczęły przychodzić. No i ten projekt gdzieś tam już pojawił się w grudniu, więc ten wizerunek się otwiera i mi się wydaje, że ja teraz też jestem bardziej na to gotowy, że pójdzie, ja sam nie za bardzo chciałem myślę, że się trochę bałem, myślę, że gdzieś tam czułem, że jeszcze muszę się sporo nauczyć. Chciałem w ogóle być jeszcze tu, że chciałem być w Europie i w ogóle myślę, że w ogóle chciałbym być w Europie, że myślę, że jakby jest teraz taka możliwość, żeby jednak być tu, a też pracować tam i w ogóle pracować wszędzie. Myślę, że to tak naprawdę nie ma dla mnie specjalnie znaczenia, gdzie, tylko ważny jest scenariusz, ważny jest reżyser, ważna jest historia i to tak naprawdę powoduje, że chcę zrobić konkretny film, a nie to, że on na przykład jest amerykański. Tak naprawdę nie ma to aż dla mnie takiego znaczenia. Akurat pojawił się taki projekt i super, że jest też tam, bo myślę, że to jest też wyzwanie. No wiedziałem, że prędzej czy później będę musiał podjąć to wyzwanie, że będę chciał tam pojechać i się zmierzyć z tym, bo to też nie jest proste jechać jednak samemu, nie znając nikogo. To nie jest łatwe na pewno. Chociaż już byłem w Rosji, że po Rosji czuję, że jestem jednak przygotowany na to. Że ta Rosja jednak troszkę mnie wzmocniła. Rosja, powiedzmy, że kulturowo jest nam bliższa, jest naszym sąsiadem. Stany Zjednoczone to już oczywiście gdzieś dalsza wyprawa, wycieczka. Czyli w tej ekipie amerykańskiego filmu będziesz jedynym Polakiem? Nie masz tam żadnych współpracowników z Polski? Nie. Pierwszy raz będę właśnie tak, że nie będę miał żadnych swoich współpracowników. Będę kompletnie tam sam. Nie będę miał tak jak w Rosji, w Szwecji byłem z Ernestem, z Przemkiem Gafferem. Twoi szwękierzy? Tak, Ernest Wilczyński, właśnie mój szwękier, który teraz już jest operatorem i robi swoje rzeczy. Trzymam za niego kciuki, bo jest fantastyczny i bardzo utalentowany. Przemek Sosnowski Gaffer, więc tam byliśmy razem w Rosji, a w Szwecji było połowę polskiej ekipy, więc to jest taka pierwsza sytuacja jednak, gdzie będę sam i wiem, że to nie będzie łatwe. Myślę, że nawet nie wiem trochę, jak to będzie, bo są dobre momenty, fajne, ale też są momenty trudne. No i jednak będę wystawiony na próbę i robienie filmu to są piękne momenty, ale też są to bardzo trudne momenty. Momenty, kiedy trzeba postawić na swoim, momenty, kiedy trzeba czasami tupnąć nogą, bo jest to dla dobra filmu i czasami może nie być to jakaś decyzja, która jest dla wszystkich miła i fajna, ale ja na przykład wiem, że długofalowo jest to dobra decyzja. No i też trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Często też robimy rzeczy nowe. To nie jest tak, że my wszystko zawsze wiemy, nie? Że to jest tak jak w każdej innej profesji, że często po prostu nie wiemy, często do czegoś dochodzimy, często podejmujemy jakieś decyzje intuicyjne, które czasami okazują się dobre, czasami się ukazują nie do końca dobre, więc wiem, że jak się jest daleko od domu, od rodziny i od swoich najbliższych też współpracowników i z ludźmi, których się nie zna, no czasami może być trudno. To mówię raz kozie śmierć. No. Nie mam wątpliwości, będzie dobrze. To powiedz, kiedy zaczynasz już tak dokładnie te zdjęcia do amerykańskiej produkcji gdzieś w okolicach Nowego Jorku? To w marcu? Pod koniec marca. Ta data nie jest do końca taka potwierdzona, może się chwilę przesunąć. Teraz lecę do Los Angeles, tam mam działania związane jeszcze z promocją Zimnej Wojny, jakieś spotkanie ze studentami, a później już lecę praktycznie na dokumentację. Rozumiem, że mimo tych przygotowań będziesz na Oscarowej gali i zdążysz wrócić do Los Angeles, żeby tam jednak poczuć mocniej tę atmosferę i no, dla ciebie to już nie pierwszyzna, ale jednak kolejną nominację do Oscara i bycie w takim już wyselekcjonowanym bardzo, bardzo gronie. No tak, tak, zdążę wrócić, ale myślę, że no, to też będzie tak, że wrócę na dość krótko, bo wtedy te prace mam na tyle zaawansowane, że gdzieś tam będę. Myślę, że to będzie po prostu kilka dni. Ale myślę, że dam radę poczuć te emocje. I tak, no ale to już będę dość poważny i zaawansowany przed produkcją. Ale myślę, że to też jest fajne, bo odciągnie mnie to trochę od tego zastanawiania się i myślenia, jak to będzie i myślę, że będzie, jak to Zula w filmie mówi, będzie co ma być. No i tak nam się właśnie zabawnie układają pewne wydarzenia, że pamiętam kilka lat temu spotkaliśmy się tak samo jak teraz, dosłownie przed twoim wyjazdem i znowu wszystko było połączone, bo wtedy wyjeżdżałeś w Bieszczady na zdjęcia do filmu na granicy po to, żeby też na chwilę, dosłownie na kilka dni pojechać na galę oscarową, bo byłeś nominowany za zdjęcia do Idy. No teraz będziesz miał bliżej, bo tylko powiedzmy z Nowego Jorku do Los Angeles, tak? Ale znowu ta sama sytuacja. Dokładnie, znowu jest ta sama sytuacja. No, ja tak właśnie się śmieję, że historia zatacza koło. No tylko, że wtedy sytuacja była tyle jeszcze bardziej skomplikowana, że ja byłem w zdjęciach, więc to było tyle trudne, że wracając po Oscarach, po tych wszystkich emocjach, też jakichś tam nieprzespanych nocach i z tym całym jetlagiem gdzieś tam wróciłem na zdjęcia. Pamiętam wtedy, że jeszcze wróciłem na granicy, wtedy w ogóle stopniał nam śnieg. Mieliśmy jakiś straszny problem, bo kończyliśmy film, śnieg nam stopniał, jak ja wróciłem, były jakieś same kłopoty, więc pamiętam, że przyjechałem jakoś o 12 w nocy do hotelu. po całej podróży z Los Angeles do Warszawy, potem z Warszawy mój tata mnie zawiózł w Bieszczady tam do Polańczyka. Tam postawiono przede mną właśnie kolację, jakiś talerz z jakimś kotletem. Około 12 w nocy mieliśmy takie generalne zebranie sztabu. Co teraz robimy, bo pojutrze dalej musimy kręcić, a nie ma śniegu, i więc teraz myślę, że będzie trochę łatwiej, że jednak będę w okresie przedprodukcyjnym, no ale tak, to tak to jest i mam taką chyba przypadłość i tak może przyciągam rzeczy, że zawsze jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje, a potem jak się dzieje, to już się wszystko dzieje naraz i to może jest jakaś taka... Może taka twoja cecha własna. Może taka cecha własna, że jakieś tak przyciągam dużo intensywnych sytuacji naraz. Wiem, że nic więcej o amerykańskim nowym filmie powiedzieć nie możesz, ale takie naprawdę pytanie bardzo ogólne i zresztą zadaję je nie bez przyczyny, bo zastanawiam się, na ile to nowe wyzwanie, ta praca w Ameryce będzie zbliżona do tego, co robiłeś do tej pory. W sensie, czy ten amerykański film, to jest kameralny film, nieduża produkcja, ale czy historia współczesna, czy jednak z kontekstem jakimś historycznym? Na ile to jest zbliżone, a na ile zupełnie inne wyzwanie operatorskie dla ciebie? Historia jest bardzo współczesna, dotykająca tego, co się teraz dzieje. Myślę, że nie mogę niestety więcej powiedzieć, ale jest to ogromne wyzwanie i jest to zupełnie coś innego niż do tej pory robiłem. W formie, w ogóle w myśleniu o filmie, w pracy z reżyserem. Myślę, że to jest kompletnie coś innego. Zupełnie inne w ogóle myślenie o filmie w tym przypadku muszę uruchomić, co jest z jednej strony bardzo podniecające, ale z drugiej strony też stresujące, ale myślę, że dobrze stresujące, że to jest taki chyba dobry balans, jaki trzeba zachować, bo jak się wie, jak coś zrobić i się powtarza pewne rzeczy, które się już zna, no to można wpaść w pewną rutynę, no nie? A myślę, że właśnie takie sytuacje jednak uruchamiają myślenie i powodują, że zaczyna się drążyć w nowych obszarach, co jest niezwykle rozwijające i ciekawe. No a chyba to, że temu towarzyszy jakieś napięcie i stres, jakaś niepewność, jak to będzie. I to zawsze jest taka niepewność, jak to będzie, jak się zaczyna, przynajmniej jak zaczynam nowy film, zawsze jest taki rodzaj, czy to znowu przyjdzie, czy to znowu się uda, czy znowu uda się dotknąć tego czegoś ważnego, czy znowu uda się znaleźć najbardziej właściwą formę. Wydaje mi się, że jednak to napięcie chyba musi być, że ono gdzieś tak naprawdę powoduje, że człowiek szuka i wchodzi na jakieś takie najwyższe swoje obroty i zdolności jakieś takie twórczo-intelektualne i po to ten okres przygotowawczy też jest taki czasami krótki. Właśnie też po to, że nagle się okazuje, że można w ciągu jednego dnia zrobić 5 razy tyle, co normalnie na przykład. No i to jest możliwe i człowiek może spać trochę mniej. A jak nagle zaczyna coś wychodzić i zawsze to jest jakaś taka droga z zakrętami i z jakimiś wzlotami, upadkami, ale jednak jak zaczyna coś wychodzić, jak udaje się coś fajnego wymyśleć, czegoś dotknąć i ten proces twórczy działa, no to nagle jest to jakaś ogromna satysfakcja, jakaś radość, jakiś chyba w ogóle sens tego wszystkiego, tak naprawdę tej całej pracy. Do rozmowy z Łukaszem Żalem, autorem zdjęć, to trzeba podkreślać, drugi raz w tym roku nominowanym do Oscara, wrócimy w Klubie Trójki już za chwilę. A za kilka dni u nas to będzie noc z niedzieli na poniedziałek. Trzymajmy kciuki za wszystkie 3 nominacje dla Zimnej Wojny, bo pamiętamy, także w kategorii najlepszy reżyser, tu szansę na statuetkę ma Paweł Pawlikowski, oraz w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W Los Angeles na pewno za wszystkich trzymać kciuki będzie Joanna Kulik. Dwa serduszka, 4 oczy. Oj, oj, oj, co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Dwa serduszka, oczywiście piosenka z filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna w interpretacji Joanny Kulik. Już wracamy do rozmowy z autorem zdjęć nominowanym w tym roku do Oscara. To nagrany specjalnie dla Trójki wywiad z Łukaszem Żalem tuż przed jego wyjazdem do Los Angeles. Dopiero niedawno w polskich kinach mieliśmy okazję zobaczyć owoce twojej pracy. Przy poprzednim filmie wspomniałeś tylko króciutko na razie o tym, że zapewne sporo czasu spędziłeś nie tak dawno w Rosji. Opowiedz więcej o tym doświadczeniu. Z kim pracowałeś? Jak to się w ogóle zaczęło? To było 3 lata temu z Aleksiejem Germanem juniorem, młodszym. To się zaczęło przez firmę Apple Film, przez Dariusza Jabłońskiego, ponieważ Polska była koproducentem, jest koproducentem tego filmu Dowłatow, film się nazywa Dowłatow, w związku z czym byli i polscy aktorzy i byłem też ja. No niezwykle w ogóle ciekawa przygoda, która trwała około pół roku. Zupełnie też inny w ogóle system pracy, film opowiadany w długich ujęciach. Przez cały dzień praktycznie robiliśmy jedno ujęcie, przez pół dnia przygotowywaliśmy, robiliśmy próby kamery, aktorów. Praktycznie zawsze było tak, że przed zmierzchem robiliśmy ujęcie i praktycznie kręciliśmy aż do momentu, gdzie robiło się ciemno, gdzie kończyła nam się ekspozycja i zazwyczaj te ostatnie ujęcia były najlepsze. Niesamowite w ogóle, też inna w ogóle praca. Gdzieś tam Aleksiej German ma taki swój styl pracy, gdzie właśnie każde ujęcie to jest takie jedno długie ujęcie, to jest taki balet trochę, gdzie kamera właśnie jest na szynach albo na steadicamie, często z obiektywem, z zoomem i tak naprawdę jest taka bardzo skomplikowana, długa inscenizacja, gdzie ci aktorzy właśnie przemieszczają się, wchodzą w kadr, wychodzą, ta kamera ich znajduje, czasami to gdzieś tak jakieś poczucie takie dziwne zagubienia w tym jest i właśnie takie kamera zmienia perspektywę z obiektywnej na subiektywną. To było strasznie interesujące, po pierwsze wejść trochę w świat jego, bo on ma takie, no w ten sposób robi te filmy i takie opowiada, co na początku może ja też troszkę inaczej gdzieś tam sobie to wyobrażałem, nagle zrozumiałem, że jednak Aleksiej ma ten swój świat i on te swoje filmy zawsze w ten sposób opowiada, więc musiałem się jednak odnaleźć w jakimś tam jego stylu. Myślę, że jednak udało nam się włożyć w ten film trochę takiej naszej jakiejś przypadkowości, bycia w środku i wydaje mi się, że jednak ten film jest, myślę, trochę inny niż te jego poprzednie filmy, ale jednak gdzieś tam jest w takim jego stylu, ale tak myślę, że jednak coś tam z naszej wrażliwości udało się tam przenieść. Było to niezwykle w ogóle ciekawe uczucie, to w ogóle inny zupełnie system pracy. Była niedawno Rosja, teraz będą Stany Zjednoczone, a następny kierunek, ja wiem, że tutaj już wybiegłam w odległą przyszłość, no ale też padają kolejne propozycje, o których na pewno nie możesz mówić, ale następny kierunek to będzie na przykład Szwecja? Myślę, że to jest bardzo możliwe. Myślę, że bardzo możliwe, szczególnie... Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że w Szwecji tam też już byłem. Znają cię już. Nie, mam nadzieję, że zapomnieli to, co było niedobre. Co było w Szwecji niedobre? Nie, żartuję, wygłupiam się. Nie, myślę, że bardzo chętnie bym tam jeszcze raz pojechał, także a może to będzie jeszcze jakiś inny kraj, więc nie wiem, zobaczymy. Może w ogóle jakaś duża międzynarodowa produkcja? Bardzo możliwe. To się mówi, najpiękniejsze rzeczy wydarzają się same, więc ja myślę, że trzeba pozwolić, żeby się wydarzyły, niech one się dzieją i zobaczymy, co będzie. Myślę, trzeba trochę puścić kontrolę. Ja przy filmie Zimna wojna jakoś tak tutaj mi się czasami udawało się gdzieś tam puścić tą kontrolę i tak zaufać temu, że pewne rzeczy dobre mogą się przytrafić i trzeba po prostu gdzieś tam pozwolić im być, pozwolić im się wydarzać, trzeba po prostu obserwować. I myślę, że chciałbym teraz tak trochę pozwolić, żeby rzeczy pewne zaczęły się wydarzać i trochę tak poobserwować siebie z boku na to, co się wydarzy. Niech się dzieje. No. Ostatnio naprawdę ciągle powtarzam to, co nasza Joanna Kulik-Zula mówiła właśnie w filmie, że będzie jak ma być, że będzie co ma być, ona mówiła. Nie pamiętam, ja też nie pamiętam, ale myślę, że... To mniej więcej sens jest ten sam. Mniej więcej sens jest dokładnie ten sam. Będzie co ma być i niech się dzieje. Będzie dobrze. Ty nie masz powodów do narzekania, bo naprawdę pięknie się dzieje. Nie ma katastrofy. Wróćmy na chwilę jeszcze do Pawła Pawlikowskiego, no bo historię na pewno wszyscy pamiętają. Właściwie nieco przypadkiem stałeś się autorem zdjęć w filmie Ida. Zaczynał te zdjęcia Ryszard Lęczewski. Ty miałeś tylko pracować z nim jako operator kamery. Potem choroba, sytuacje na planie spowodowały, że Ryszard Lęczewski musiał się wycofać. Ty przejąłeś w pełni tę pracę operatorską. No i oczywiście przy zimnej wojnie byłeś już samodzielnym autorem zdjęć. Czy to oznacza, że, no bo często właśnie, jeżeli powstaje szczególnie tak dobry duet, bo rozumiem, że i się świetnie rozumiecie na planie i też świetnie dogadujecie, no i potem pięknie są te efekty waszej pracy ocenione. Jeśli powstaje taki duet reżyser-operator, czy to oznacza, bo znamy takie, wiele takich właściwie nawet wypadków z historii, czy to oznacza stałą współpracę, czy może też potrzebę, chęć spróbowania z kimś innym? Co dzisiaj o tym sądzisz? Musiałbyś bardziej zapytać Pawła, no bo to jednak jest jego decyzja, to on mnie zaprasza do, jak to właśnie Paweł mówi, do fantazjowania, do tańca. Bo tak trochę to wygląda właśnie z Pawłem, że to jednak jest taka bardzo symbiotyczna praca nad tym obrazem i takie wspólne w ogóle budowanie tego świata, więc no oczywiście ja bym sobie życzył, żeby tak było, bo od Pawła się strasznie dużo rzeczy nauczyłem. Ja myślę, że tak naprawdę gdzieś to on też ukonstytuował moje myślenie o filmie w ogóle, o robieniu filmów, o myśleniu o filmie, więc życzyłbym sobie z Pawłem robić filmy właśnie jak najdłużej. To jest jakby wspaniała zawsze współpraca i ja tego sobie życzę i mam taką nadzieję, więc no teraz to już tylko jest jakby piłka jest po Pawła stronie bardziej. Tak, oczywiście, rozumiem, decyzja czy propozycja musi wyjść od niego, no ale chwilę wcześniej rozmawialiśmy też o tym, że gdzieś cały czas, no może na razie w głowie, ale istnieje ten projekt trzeciego filmu dopełniającego te dwie historie, historię Zidy i Zimnej Wojny, więc myślę, nawet gdyby miał się kiedyś w przyszłości taki tryptyk zamknąć, no to sobie nie wyobrażam, żeby zdjęcia miał robić ktoś inny. Jeśli o tym rozmawiacie, no to znaczy, że też jakieś bardzo, bardzo wstępne, ale plan są. Tak, ale rozmawiamy na razie bardziej na zasadzie jakichś tam pomysłów. Na razie Paweł jest tak zajęty promocją, która trwa już dla niego od października. Myślę, że to jest dla niego tak intensywne i to kosztuje tyle energii. Od października, od maja, od festiwalu w Cannes. No to już jakby od maja, więc no, na razie nie rozmawiamy o filmie, tylko po prostu rozmawiamy o tym, co w ogóle u nas, co w naszych głowach, o czym gdzieś tam sobie myślimy, jakie każdy ma projekty, więc to bardziej na takiej zasadzie. Tutaj nie ma jeszcze żadnych rozmów konkretnych. A jeśli chodzi o film, którym mówisz, to myślę, że dokładnie wiem o nim pewnie tyle, co ty, może odrobinę więcej, więc tutaj na razie żadnych konkretów nie ma i to chyba tak z filmem też jest, że zanim pewne decyzje, pewne teksty nie powstały, no to tak konkretnie ciężko w ogóle rozmawiać o filmie, więc ja na razie jeszcze nic zupełnie nie wiem. No życzyłbym sobie tego i marzę o tym, a to co będzie, to zobaczymy. To zrozumiałe, co mówisz, bo tu już wybiegamy w jakąś dalszą przyszłość. Natomiast mam świadomość, że teraz już przy dwóch nominacjach do Oscara jesteś autorem zdjęć absolutnie rozchwytywanym, więc mimo, że piłka jest po stronie Pawła Pawlikowskiego, to przecież ty też musisz mieć jakiś wolny termin, bo możesz nie mieć. No nie, no bez przesady dla Pawła. Paweł to jest jakby zupełnie inna historia. No. Dla niego zawsze? No to oczywiście. Tak, no to gdzie tu jestem, no to w dużej mierze zawdzięczam Pawłowi. Z Pawłem to jest historia bardzo specjalna dla mnie. Strasznie dużo się od Pawła nauczyłem i myślę, że gdzieś to gdzie się tu znajduję, no to nie ukrywajmy, no w dużej mierze mu zawdzięczam. To jest inny rodzaj pracy, na pewno też związane z innymi działaniami, wyzwaniami, ale jak oceniasz to wszystko, co też za sprawą zimnej wojny dzieje się teraz, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych z Joanną Kulik? Właściwie chyba rzecz bez precedensu. Polska aktorka grająca w polskim filmie po polsku zdobywa jakiś niezwykły entuzjazm już nie tylko specjalistów, filmowców, krytyków filmowych, którzy oceniają jej rolę, ale w ogóle jakąś ogromną sympatię gwiazd hollywoodzkich. Jak na to patrzysz, jak to oceniasz i jak widzisz to w dalszej perspektywie? To, co Jasia zrobiła dla tego filmu, no jest wspaniałe. No. To jak właśnie taką stworzyła postać. I myślę, że to jest niezwykłe i strasznie kibicuję i strasznie się cieszę w ogóle, że tak jest. No oczywiście to, że nie ma właśnie dla niej nominacji, dla mnie jest taką bolesną rzeczą, bo gdzieś strasznie wierzyłem w to i właśnie też trzymałem kciuki. Ale myślę, że to jakby tak naprawdę nie ma znaczenia, jest to jakby tyle czynników. Ale też wydaje się, że naprawdę niewiele zabrakło, niewiele brakowało, bo nominację aktorską otrzymała twórczyni głównej roli w filmie Roma Alfonso Cuarona, czyli aktorka meksykańska. Myślę, że Joanna Kulik była tuż obok, pewnie brana pod uwagę. No to już byłoby za dużo szczęścia, żeby dwie zagraniczne aktorki w tak prestiżowej, jednak ważnej kategorii dla amerykańskich gwiazd były nominowane. No właśnie, to jest dla mnie tak... No myślę, że to też nie ma co tak myśleć, bo ja myślę, że to jest jej ogromny sukces, filmu i to jakby jest rzeczą obiektywną, że wykonała wspaniałą pracę, stworzyła niezwykłą postać, włożyła w ten film jakby niezwykłą energię. Właśnie obserwując to, będąc tam tak naprawdę, jakie były reakcje i ile gdzieś tam też ja dostałem takich właśnie od różnych ludzi informacji o niej, o Joasi, o tym jak właśnie jest postrzegana i o tym co zrobiła, o właśnie o kreacji Zuli. No to jest w ogóle mi się wydaje najważniejsze, jeśli chodzi o ten film, że cokolwiek, jak to się w ogóle, nie wiadomo jak to się skończy w przypadku w ogóle tego, w sensie tych nominacji mojej, Pawła dla filmu. Ja myślę, że to i tak nie jest aż tak ważne. Najważniejsze jest to, że ten film tak działa, tak wzrusza i te postacie tak działają, tak wzruszają i przenoszą się pewne rzeczy. Ja myślę, że to jest najważniejsze, że ten film tak zadziałał tu w Europie, ale też tak zadziałał w Stanach. Reakcje, które mieliśmy tam po tych pokazach były jakieś niezwykłe. No entuzjazm. Jakiś totalny entuzjazm, jakaś w ogóle, że to jest jakiś niezwykły, piękny film. Niektórzy nawet powiedzieli, ja chcę jechać do tego komunistycznego kraju. Ja mówię, ale ten kraj nie istnieje, go już nie ma, tego świata już nie ma. To jest niezwykłe. Myślę, że to, że się to przenosi i to, co zrobiła Joasia, zrobił Tomek, właśnie Agata, Borys i to jest chyba najważniejsze. Więc ja myślę, że za tym wszystkim też stoją jakieś mechanizmy różne, medialno-polityczno jakieś tam skomplikowane, których pewnie nie mamy świadomości i też są to inne rzeczy dla Amerykanów, są ważne niż dla nas, więc ja myślę, że i tak jest naprawdę przepięknie. Ja myślę, że nikt z nas tego nie oczekiwał, nie spodziewał się, że wspaniałe jest to, że zrobiliśmy film, w który strasznie wszyscy wierzyliśmy od początku do końca. Włożyliśmy w niego mnóstwo właśnie pracy i serca i to wszyscy, cała ekipa. To jest chyba najpiękniejsze i to jest jakaś największa nagroda, satysfakcja, że chyba po to te filmy robimy, nie? Żeby gdzieś ludzie je oglądali, żeby te filmy gdzieś szły dalej, żeby jakieś rzeczy się przenosiły i to jest chyba największa nagroda i największa satysfakcja, jak właśnie się jest na takiej pełnej sali i ta sala reaguje i ludzie na koniec są wzruszeni i gdzieś te emocje się przenoszą, to jest najpiękniejsze, nie? To chyba jest największa nagroda za robienie filmów, że jednak coś można przenieść, że nie wiem, w przypadku moim jako operatora, że jakiś tam ten swój mały kawałek gdzieś tam do tego filmu mogę dołożyć. To jest chyba najważniejsze tak naprawdę. No i widzisz, wróciliśmy jednak do nominacji do Oscara, mimo że, co rozumiem, nie chcesz zbyt dużo o tym myśleć przed samą ceremonią, ale jeśli sądzisz, że ja nie zauważyłem, że uciekłeś mi od odpowiedzi na jedno z pierwszych moich pytań właśnie o tę konkurencję. Już nie chcę cię namawiać do tego, żebyś oceniał swoich konkurentów w kategorii najlepsze zdjęcia, ale jak ogólnie oceniasz tegoroczne filmy? Szczególnie myślę, że Roma i Faworyta, no to gdzieś naprawdę świetne filmy. No myślę, że tutaj też znakomite zdjęcia i właśnie w Faworycie i w Romie. Dwa filmy z nominowanych do Oscara zdobyły 10 nominacji, to Faworyta i Roma. No i właśnie niestety mówi się o tym i pewnie też twórcy Zimnej Wojny to dostrzegają, że Roma, Alfonso Cuarona, z jednej strony film meksykański, ale jednak to jest koprodukcja amerykańsko-meksykańska po pierwsze, a po drugie Alfonso Cuaron to już wprawdzie twórca pochodzący z Meksyku, ale człowiek absolutnie z Hollywood, który zdobył już Oscara za reżyserię filmu Grawitacja chociażby, no w pełni amerykańskiego. Także największa bez wątpienia konkurencja dla Zimnej Wojny. No i jeszcze to skojarzenie. Czarno-białe filmy, odniesienia reżyserów do dzieciństwa, młodości w swoich krajach, pewne podobieństwa w formie, w stylu opowieści. Czy ta Roma rzeczywiście jest waszym ogromnym w tym roku zagrożeniem? Tak, myślę, że jest, jak to nazwałeś, zagrożeniem na pewno dla nas i myślę, że na pewno go bardzo doceniamy. I myślę, że to też jest ciekawe, że są takie dwa filmy, które są jakieś strasznie gdzieś tam szczere i mówię o zimnej wojnie i właśnie Romie, które gdzieś tam biorą się z dzieciństwa i z jakichś takich prawdziwych historii reżyserów i myślę, że to jest takie ciekawe, że te właśnie takie prawdziwe historie głęboko siedzące w człowieku jednak potem tak wspaniale przynoszą się na ekran i tak działają. Ale mamy nadzieję, że właśnie Roma, która ma szansę na Best Picture, może jakoś nam zostawi trochę miejsca. Oby zostawiła miejsce w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No tak, no i jeszcze jest Faworyta, też znakomity film, świetne kreacje aktorskie. Jest też doskonałe zdjęcia właśnie Robiego Ryana. Film zrobiony na taśmie, piękny, przy naturalnym świetle. No naprawdę świetne zdjęcia. Ciężko mi jest więcej coś powiedzieć, bo staram się jakby naprawdę tak o tym nie myśleć, ale i tak jest dobrze i pięknie, że jestem no, w takim towarzystwie, no, być w takim towarzystwie z takimi właśnie twórcami, reżyserami, operatorami, no bo przecież Alfonso jest reżyserem. No ale też autorem zdjęć. I też autorem zdjęć, właśnie. I też nawet była kiedyś taka sytuacja, że przecież on też o mnie myślał w pewnym momencie. Powiedz o tym, Alfonso Cuarón chciał cię zatrudnić? Była taka sytuacja przez chwilę, że gdzieś tam, jak już Pawłem zacząłem przygotować Zimną wojnę, to Alfonso kontaktował się z Pawłem i pytał o mnie, no ale dość szybko się wyjaśniło, że... Bo oni się przyjaźnią, zdaje się. No właśnie, taki kolega chciał podebrać operatora. I tak, no i gdzieś tam była krótka jakaś rozmowa, no ale dość szybko się okazało, że ja już jestem z Pawłem, że już zaczęliśmy się przygotowywać i że już robimy film, więc jakby nie kontynuowaliśmy tych rozmów, no ale tak była taka sytuacja. Słuchaj, to może to właśnie, bo jak myślę o momencie, w którym była ta rozmowa, to może ty mogłeś być autorem zdjęć do Romy. Pewnie była taka możliwość gdzieś tam kiedyś przez chwilę. No to teraz już nie wiem, co powiedzieć. No właśnie, ja też nie wiem właśnie, co już powiedzieć, więc i tak myślę, że co będzie, to będzie dobrze. Myślę, że była taka możliwość. Nawet chyba ostatnio gdzieś Alfonso o takiej sytuacji wspominał gdzieś tam w jakiejś rozmowie. No ale nawet nie doszło między nami do jakiejś rozmowy, tylko była krótka wymiana po prostu maili, jeśli chodzi o zajętości, terminy, no i się szybko okazało, że ja już jestem jakby zajęty z Pawłem, więc nie rozmawialiśmy dalej. No i widzisz, Alfonso Cuarón nie mógł zatrudnić tak znakomitego autora zdjęć jak ty, więc musiał te zdjęcia w efekcie do Romy zrobić sam, no ale teraz ma potwierdzenie, że warto było się o ciebie starać, bo kolejna nominacja do Oscara, no to może ta propozycja w przyszłości od niego do kolejnego filmu jeszcze przyjdzie. No, pięknie to zinterpretowałeś wszystko. Dobra wróżka, tak. No, może, no zobaczymy. No ale zrobił sam i dobrze na tym wyszedł tak naprawdę. Skąd wiesz, może wyszedłby jeszcze lepiej? No tak, chociaż ostatnio jeden kolega mi powiedział, że właśnie, że świetnie, że on te zdjęcia zrobił sam, bo jakby może zrobił to jakiś inny operator, to właśnie może by na tych zdjęciach zbyt się skupił i może te zdjęcia by były zbyt wyestetyzowane i może to było złe dla filmu, więc myślę, że może i właśnie dobrze, że zrobił sam, bo widocznie... Jak widać, całkiem nieźle na tym wyszedł. No. I te zdjęcia, myślę, że są bardzo dobre. Film jest też świetny. I wspaniałe jest to, że gdzieś tam jednak tych filmów powstaje ileś bardzo dobrych i jakichś właśnie naprawdę arcydzieł. I jednak to jest też budujące, że te filmy są i działają, wzruszają, ludzie oglądają. I myślę, że jest to strasznie budujące, że jednak tych filmów dobrych jest jednak sporo. Oby tak dalej, no, żeby gdzieś tam nawzajem się inspirować, żeby ta konkurencja była wysoka, bo myślę, że to po prostu ciągnie do góry i chce się po prostu robić i nie wiem, ja zawsze lubię po prostu widzieć, że ktoś robi coś super, coś wspaniałego i lubię być zadziwiany, bo wtedy to robi się tak po prostu pozytywnie zazdrosny. Kończąc naszą rozmowę, jeszcze jedno istotne pytanie. Jak wspominasz swoją edukację w łódzkiej szkole filmowej? Czy cieszysz się, że jesteś absolwentem tej właśnie szkoły? Totalnie się cieszę i myślę, że to było... Mam nadzieję, że jeszcze w życiu mnie czekają jakieś wspaniałe rzeczy, ale to niewątpliwie był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Jakiejś wspaniałej przyjaźni twórczej, robienia filmów razem, pomagania sobie, nauki. Właśnie najwspanialsze w Łodzi jest to, że gdzieś tam oprócz całej szkoły i też wiedzy, którą się tam zdobywa, wspaniałe jest to robienie filmów i tak naprawdę cały sens tam gdzieś się sprowadza do robienia wspólnego filmów, popełnienia wspólnie błędów, pomagania sobie i jakiejś takiej budowania tych naszych przyjaźni, pomocy. Ja pomagam tobie w etiudzie, to potem te wszystkie osoby, którym ja pomogę w ciągu roku, pomagają mi. To jest jakieś niezwykłe, to jest piękne. To był naprawdę przepiękny czas. Myślę, że jestem szczęśliwy, dumny i wdzięczny, że mogłem tam być, się uczyć. To był jakiś niezwykły czas, który myślę, że jakoś tam ukształtował mnie też na pewnym etapie i też w ogóle ukształtował moje myślenie o filmie, jednak to europejskie myślenie o filmie, właśnie jednak też myślenie o zdjęciach specyficzne, które jednak tak jak teraz widzę, nawet rozmawiając coraz więcej, konfrontując się jednak ze Stanami Zjednoczonymi, że to jest jednak nasze wyjątkowe myślenie o filmie, o obrazie w ogóle w filmie, o budowie formy do filmu fabularnego, które gdzieś tam, gdzie jest w tym jakieś ciągłe takie poszukiwanie właśnie tego obrazu, każdego innego, nie opowiadania tylko w jednym gdzieś tam stylu, ale szukania do każdego filmu jakiejś takiej unikalnej formy. Myślę, że to gdzieś ta szkoła tego mi nauczyła, jakieś takie też szukania w tym jakiejś właśnie głębi, jakiejś psychologii i filozofii w tym obrazie. To jest jakieś takie otworzenie w ogóle głowy na pewne rzeczy. No, zapytałem o to nie przypadkiem, bo Szkoła Filmowa w Łodzi jest również dumna z takiego swojego absolwenta i zapewne wiesz, że kilka lat temu, gdy razem z Ryszardem Lęczewskim byłeś nominowany do Oscara za zdjęcia do Idy, no to właśnie taka wspaniała noc Oscarów miała miejsce właśnie w Szkole Filmowej w Łodzi. Ja też tam byłem, bo oczywiście w Trójce robię noc Oscarów od ponad 20 lat. No i wtedy ta noc była właśnie z Łodzi. W tym roku również Łódzka Szkoła Filmowa zaprasza studentów, wykładowców i wszystkich, którzy będą kibicować zimnej wojnie właśnie na tę szczególną noc, no bo u nas to już będzie noc z niedzieli na poniedziałek. W Los Angeles dla ciebie to będzie niedzielny wieczór. I żeby śledzić to wszystko, co się będzie działo. Wspaniale. Myślę, że to jest w ogóle jakaś taka ogromna, wspaniała ludzka energia też teraz płynie. Myślę, że to jest strasznie wzruszające i piękne, bo też te ilość SMS-ów, telefonów, maili, które dostałem i też właśnie ze strony przyjaciół ze szkoły, też wykładowców, to czuję takie jakieś ogromne wsparcie i gdzieś tam, że stoi ze mną ileś osób, które mi dobre życzy i to jest strasznie piękne i wzruszające i wspaniałe. Nawet nie wiem, czy to nie jest jedna z najpiękniejszych w ogóle rzeczy związanych z tą nominacją. Nie czuć takie jednak, mieć takie poczucie, że jest tyle osób, która jednak tobie kibicuje. Strasznie za to dziękuję, strasznie jestem wdzięczny, strasznie się cieszę i to strasznie gdzieś tam daje jakąś taką wielką siłę, żeby iść do przodu i dalej po prostu robić to jak najlepiej. No strasznie, strasznie dziękuję i cieszę się z tego powodu. I to już prawie wszystko w dzisiejszym Klubie Trójki. Prawie, bo mamy jeszcze specjalne zaproszenie. Dzień dobry, Łukasz Żal. Trzymajmy kciuki za 3 nominacje Zimnej Wojny. Zapraszam do słuchania Nocy Oscarów w Trójce. A w tym roku, podobnie jak to było 4 lata temu, gdy w Los Angeles triumfowała Ida, na Noc Oscarów w Trójce zapraszam ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Łukasz Żal to kolejny, słynny już w świecie absolwent, którym może pochwalić się ta uczelnia. Przed 22 w Trójce jeszcze jedna z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek. Na szczęście ani Bradley Cooper, ani Lady Gaga nie konkurują z polskimi twórcami. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you Zapraszamy